اب تھوڑی سی مزید لفظوں کی وضاحت. جو لفظ ہم نے بولے اس میں کچھ اہم لفظ, سب کو تو نہیں لیکن جو چیز ہم بولتے ہیں پھر ہمیں اس کی تھوڑی تفصیل مزید معلوم ہونی چاہیے. پہلا لفظ ہم نے دیکھا اعوذ. اب دیکھیے کہ کیا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں. اعوذ, تعوذ, معوذتین, آخری دو صورتوں کو کہتے ہیں. تعویذ کا لفظ تو سنا ہی ہوگا, اسی سے. تو پھر تعویذ کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نہ کوئی حفاظت کی بات ہوگی, پناہ کی بات ہوگی. تو تعویذ کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کی جائے. اسی طرح لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ, تو اللہ کہتے ہیں وہ ذات جو حیران کر دے, یا وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. اور یہ اسم علم ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ کا اصلی نام یہی ہے. صفاتی نام بہت سارے ہیں لیکن اصل نام یہی ہے. جیسے کسی کا ایک اصل نام ہوتا ہے لیکن پھر اس کی مختلف خوبیوں کی بنیاد پہ ہم اس کو مختلف طرح سے پکارنے لگتے ہیں. تو اس لیے لفظ اللہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا. اور خالق, مالک, یہ سارے معنی آتے ہیں. اسلامیکلی دیکھیں تو اللہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات جو ہر ایک کو نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھے, جس سے بڑا کوئی نہ ہو, جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے, جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی, جو زندگی عطا کرنے والا بھی اور موت دینے والا بھی, اور موت کے بعد حساب کتاب لینے والا, جو انسان کو اس کے آخری انجام تک پہنچا دینے والا, ہر چیز کا مالک, ہر بات کی تدبیر کرنے والا, انتظام کرنے والا, بنانے والا, بگاڑنے والا, خالق, رازق, اپنی ساری صفات میں یکتا. اور یہ ساری خوبیاں ایک لفظ اللہ میں پرو دی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنا اصل نام ہر کام سے شروع میں جوڑ دیا. اسی طرح الرحمن کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے, مبالغے کا صیغہ, ایگزیجوریشن. ہنگامی ضرورت کے وقت شدت سے رحمت کرنے والا, ایمرجنسیز میں کام آنے والا. پھر آپ سوچیں گے کہ رحیم پیر کیوں آ گیا؟ اصل مادہ دونوں کا ایک ہی ہے, را ہا میم, رحم. لیکن رحیم کس کو کہتے ہیں؟ جو بے کس, عاجز, ناتواں اور مصیبت زدہ کی بگڑی کو بنانے والا ہو, ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا. اور رحیم ہونے میں کنٹینیوٹی ہے, مسلسل ایسی رحمت کرنے والا جس کی رحمت برستی ہی چلی جائے, ایک بار نہیں بار بار, مسلسل, کبھی سلسلہ اس کا رکتا ہی نہیں, وہ ہے رحیم. پھر ہم نے دیکھا الحمد. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. اور حمد اختیاری افعال پر ہوتی ہے, یعنی کسی کی حمد کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ایسا کام کرے جس کے کرنے کا اختیار ہے, کرے یا نہ کرے, یعنی مجبوراً نہ کرے, خوشی سے جو کام کرے, اپنی مرضی سے کرے, اس کام کے جواب میں حمد کی جاتی ہے اس کی. اسی طرح حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو انسان کے دل میں اللہ کے احسانات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس نہیں کرتے تو وہ ہم نہیں, وہ تو کچھ اور ہی ہے. جو جذبات اللہ کے احسانات سے مبلوغ ہو کے پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی برتری اور اس کی بڑائی کا اظہار کرنا. رب کس کو کہتے ہیں؟ ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. چھوٹی سی چیز کو تربیت دینے والا. عربی میں رب کا لفظ کتنے معنوں میں آتا ہے؟ مالک، آقا، پرورش کرنے والا. تربیت کا لفظ بھی اسی سے. ماں کو عربی میں کہتے ہیں ربت البیت، رب یعنی گھر کی تربیت کرنے والی. اور جو ماں تربیت نہیں کرتی پھر وہ یہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح نگہبانی کرنے والے، فرما روا، حاکم، اس سارے معنوں میں رب کا لفظ آتا ہے. عالمین، عالم کی جمع. عالم کہتے ہیں یونیورس کو، مختلف جہان. طوطوں کا جہان اور ہے، پرندوں کا اور، انسانوں کا اور، سمندری جانوروں کا کچھ اور. اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف اپنی چیزیں پھیلا دی. اور مالک کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اختیار ہو. یعنی مالک کا لفظ بہت زیادہ کسی کی ملکیت کو ثابت کرتا ہے، کہ جو واقعی انسان کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہو. یوم الدین، بدلے کا دن، آخرت کا دن، جس دن انسان کو ساری زندگی میں کی ہوئی چیزوں کے بدلے ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ قرآن پاک کا آغاز کروایا.